قرآن محترم والدین کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 49 نمبر 61 چپا مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پا 4/8/5/8/2007 کی شعر ندید ملاوی دو پتہ یاد ساتھ اشاہ دی توید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدیمین چوک جانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 او تاسو به اوچات ان کونتو مؤمنین که تاسو مؤمنان یعنی چې په خپل میشن کلاک یی نو کو بدن دې زری زری دې خو ته کامیابې کټه قسمه کړې په قبضه کې نشته دې خو چې په میشن نو قران او سنت کلاک نو ته صحیح کامیابې ناکامی دې الله دا چې میشن دې نه واغستو صحیح ده کنه نو کله افغانستان سمکه واغستنو طالبان ناکامه ندی ناکامه به کلی چې طالبان خپل مطالبه پریدي چې بس زمون قرآن و سنت مطالبه نه ده بس مونږ هم پارلیمانی نظام منلی دی خبره پوهېږي که نه پوهېږي ځمکه باندې کامیابی نه ده کامیابی په میشن ده وانتم الاعلون او تاسو بالا اوچت تاسو اوچت یی ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یی په خپل میشن باندې کلک کی اقبال شکوا او جواب شکوا کې ذکر کوي کنه چې تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے دا خو منگ استا چھ کم دنو تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے او کیا تے تو تے تمہارے آبا مگر تم کون ہو ہاتھ پہ ہاتھ در منتظر فردا ہو او خستا مشرانو چھ دا سے چلونے کڑو دائی کڑو دائی کڑو او تم کون ہو ہاتھ پہ ہاتھ در منتظر فردا ہو لاس پہ لاس چوری دی پر لتے والے دی لگولے دی دا او دا سبا پہ انتظاری چھ حکومت پہ زمارا زی تاک نکائے او دا میشن دا کامیابی پہ انتظاری وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین او تاسوی اوچات کتاسوی مؤمنان ہی امساز کم قارحون اول جواب ویارا پا اوہد کیو لینا کامی رالا نو یو جواب نو کپا دی بانے تو جواب تا تکر کوئی کپا دی بانے تو قانیت معلوم ہے حق والے و بد والے پا دی معلوم ہے نو بیا پا بدر کی چی اغیر تا کولیو بدر کی چی اغیر تا کولیو نو بیا خو مسلمانان خود پا حق دی کتو ہے چی اویائی تی شیدان کریو نو اویائی چی تی مردار کریو پا بدر کی بسر پسر خلاص بلکہ اویائی تی نمردار کریو اویائی تی نقیدیان کریو نو دیتا تا نو گوری ہی ہم ساز کم کارہون کرا سیدری تا استاز خام فقط ما سل قوما کارہون مثلو نو یقینا را سیدلی وا قوم تا کارہون مثلو ازا خام مثلو دا آغی عمرا فالی ما تحینو نوولی سستی کوئی دیکھ خود سستی دو سا خبرہ نیش ترے کتوائی چیارا زمانگ نے مسلمانان شہیدان کرل نو تا تی سمر مردار کری دی سڑیا دورا نو گوری تا سورا ٹکولی دی تا تا دا کل دا بایوار او کل دا بابا تل کل ایامو نو داویلو ها بین الناس دا رزی دی چیارو رالو منگا بدلو منگا دی را پمیز دا خلکو کی دا کل یو او دا کل دا بل نو تروس و پوری تا ٹکول یهود نصارا نو کلو گوخت چی کم دن تا دا تکلیف راو رسون اولی سستی گی مسلمان سستی گا خو مکنا دا سستی دو پا کسی سوال نشت دی و تل کل تو گور تاریخ دا مسلمان چی یهود زلیل دا عربو نه او شړل کل دا بل زنن دا غی اغا تاریخ گوری نه چی دی زمان دی مشرانو سرسی کری دی بانی خو منگ لکه رولی دی خو نن مسلمان چی کم دن آغا نا خپل تاریخ یر شکنا اغی خپل تاریخ جوانده ساتی خو مسلمان خپل تاریخ جوانده او نا ساتا دا خپل تاریخ او نا پیجنده بلکه کوشش دا غی داده چی دا دن خپل تاریخ والو دا دن خپل تاریخ والو او کوشش کئی را روان وقت که دا مسلمان تاریخ داس شایع کئی چی مسلمان نبا خپل تاریخ طول یر کی کتابون دا تاریخ دا مسلمانانو غونډې د مسلمانانو د تاریخ کتابونه وې سړی کتاب لیکو په امریکا کې صحافي وې زما دوست شو وې ما سره چې کمندنو لگا داغه شروع کړو یو ډیر غټ عیسایو وې صحافي هونه کې سات سات او مبلغ عیسائیت تا صحافیو مو خود عیسائیت تبلیغیو مو د عیسائیت پرچار به مکو وی ما سره ورس خبرې کول وی دبا ما سرم وی د نبی علی سلام په ژوند ما سره خبرې شروع کړې وی ما ډیر په خوشاله باندې د سره دا خبرې کولې وی ما وی سپته لګی کدا سره زه مسلمان کم دا سره زه مسلمان کم وی هغه وی چې زه د نبی علی سلام په کورنۍ زندگی زندګۍ باندې یو کتاب لیکم دا وګوره دا لک مطالعه کچ دا څنګه دی ما وی چې اوهو د نبی علیہ السلام په ژوند دی کتاب لیکي وای چې کتاب می ظاهر کې لیدنو ډیر مزیدارو ډیر مزیدارو خو چې ورپسې رورو تلم تلم تلم نو پوی شم چې د اسلام او نبی علیہ السلام د خلکو په نظر کې بدنامول غوړي وی ما یوری که چه دنه با تپوسو که وی ما تایی چه ستا سغر از ده چه تا دا کتاب لیکی وی دیر سپینیاتی وادو درو غیراتاونه وی راتاوی چه دا دا امریکی و انجیو دا او اغی مالا پیسه را کهی چه دا کتاب اولی که وی بیام زه صبر نشو ما وی ما ورتاوی چه غرز ده دیدی لیکلو سده وی اغا ما تاوی چه زمان پا یورپ که دیر نکاونه و کل خلق دیر بد گنی خلق دیر بد گنی نو زه اسلام خلقو تا پا دی صورت باندې پیش کوما چه نبی علیہ السلام دولس بی بیانی کروی دا خو چه کمدنو دیر بد خلق ده وی صفحه رات ہووی وی پا دی طریقه بانه نه مسلمان تاریخ بند نامول غاڑی پا دی طریقه بانه نه مسلمان خپل تاریخ گوری نه و تلک الیامو نو داویلو ها بین الناس دا او گورو وی دارا زکنه منگا چه کمدنو کلا د جزیره تل عرب نزغلولی کلا د روم نزغلولی کلا د شام نزغلولی کله د یو ځنا کله د بل ځنا زغلولي د سره چې مونږ کومه کانی کړی دي نو خپل چا سره کړیم نه دي خو نن مسلمان خپل تاریخ یې ورکو وتل کله یامو نو دا ویلو بین الناس الله وی کله لا غی وار کله تاسو دا اوس خبره نه نو کسی کو تخت سلطانی کسی کو بھی قدر درکې اے میرے مولا جدر چاہے ادھر کر دے وتل کل ایامو نو دا ویلو بین الناس او دا رزدی اڑو مونږ دی را په میل د خلکو کې حکمت حکمت د شکست ولی عالم الله الذين امنوا دا ذکر کی الله مؤمنان و یتخذ منکم شهدا او نی تاسو نه شهدا شهیدان الله تاسو کې ځنه خلق شهیدان کی نو هغه له بلوی درجه ور کی کم خلق چې شهیدان شو پلانډو باندې جنت تلاړل الله رب العزت اعلی مقامات تو رسي زمون ملګری چې کم شهیدان شوی دي الله رب العزت اعلی مقامات تو رسي و موږ سره پروسه کار زموږ په درس کې دلته شریکو الله رب العزت اعلی مقامات تورسه ويتخذ منکم شهدا او جوړ کې الله تاسو نه دلوي درجو والا شهیدان نن الله ونوي ويتخذ منکم شهدا جوړ کې الله تاسو نه شهیدان دانو تول ذکر کړي داول ذکر کړي سیندی رحمه الله وی ودا الله رب العزت چې کله اراده وکي چې قوم له ترقی ورکوم نو داږي پسینه کې ازغه ټکوي وان شو جوړیاره ډیر قیمتي نقطه ده او د دور مناسب ده خو دا د سرو نوم چې قیمتي شي داغه په بولې د لیکلو قابل ده ما چولې د سم په ایمان خوشاله شو وایت تاخذا منکم شهدا دا جوړ کی تاسو نه شهیدان وی الله چې کم کوم له ترقی ور کوي نو داغه په سینه از غیر ټکو یغې لږ تکلیف ور کی چې راویخ کی لګي څه کی راویخ کی د باجوړ بمباری زما ستاد سینې ټکور دی زما ستاد سینی از غیره د اسلام آباد بمباری زما ستاد سینی از غیره د افغانستان بمباری زما ستاد سینی از غیره د بغداد بمباری د زما ستاد سینی از غیره ما او تا په الله را ویخی چې را ویخ شه کنه کله به بیداریږي ته را ویخ شه کنه کله به بیداریږي کته وای چې الله د ولید کافرانو امداد کوي وی والله لا یحب الظالمین الله مين نه کوي د ظالمانو سره ظالمانو الله امداد دي نه دي دا اوس وخت غیلا مقار کړی دا والله لا يحب الظالمين الله مين نه کید ظالمانو سره نو دا غی امداد نه کی دا تک کو سره یاد لري دا هم د سیندی سپ تک ته والله لا يحب الظالمين الله مين نه کید ظالمانو سره ولی ما حصل الله الذين او دا چې پاک کی الله کسان لرا چې ایمان راوړل دي ويم حقل کافرین او دا چې کم کی الله کافران اما صرف تو من تدخل الجنه وده جنت پا تمه ناستی دا جنت چه کمدنو سو ده مدی ده خیطه الوالا سخته با در باندینی را غلی او جنت تا با در نکیگی دا جنت ده خرکلوزای ده سو اما صرف تو من تدخل الجنه آیا گرنی تاسو چه دن نمشی جنت تا ده پا دو رکاتو نپلو جنت غواری ولما یعلم الله الذین دا سی وزیفوی را تاو خیا چه دنیا و آخرت که کامیاب شما نو نبی علیه السلام مولی بیا جگره کولی اغا بوم چه کمدنو بس ناس پا دنیا و آخرت که با کامیابو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم اي غني تاسو خیال کوئ چې دنه بشي جنت ولما يعلم الله الذين او لا نبي کار کړي الله کسان جاهدوا منكم چې جنگو کې تاسو سره ويعلم الصابرين او لا نبي کار کړي الله ثابت قدم دا بل الله نه کار کړي ولقد كنتم تمنون الموت اولی په جګړه تنگ شوی دو احد رز نرست اولی وای چې داسو شو داسو شو دا غو تاسو په خپل وی چې دو احد جنگ لزو پوښ یو واکته اشاره وکړه پیغمبر علیہ السلام خوی چې پاتې کیږي غو تاسو په خپل وی چې زمونږ شهادت غواړو ولقد كنتم تمنون الموت او یقینا غوخته تاسو ارمان کو تاسو د مرگ شهادت شهادت د مرگ ارمان جایز دی نور د مرگ تمنا کول جایز نه دی که او سړی ډیر تنگ شي نو دور دی وای اللهم ان کانت الحیات خیر لی فاهینی و ان کانت الوفات خیر لی فامدنی الله که ژوند را لخینو ژوندې مې وساته اکه مرگ را ل بهترین مړ مې کا دا څه بنوي چې خدای ما مړ کا او د مرگ د شهادت غختل دا د مسلمان ارزو ده ولقد کنتم تمنون الموت ولقد کنتم تمنون الموت او یقینا تاسو ارمان کو د مرگ د شهادت مخکې د ملا لیدو د مرگ نه مخکې د ملاوي دونه وفقد رایتمون تاسو لیدل را وانتم تنظرون او تاسو قتل هم قتل ورته هم ورته قتل وما محمد الا رسول یاره په اعتماد بګوره په امیر نه کای اعتماد بر په الله ای په اعتماد د الله بجنګیږي په اعتماد د امیر باندې جنګیږي چیرې زمونږ امیر تجربه کار دی ډیر خه کمانډینګ کوي دی باندې باندې نازیږي که امیر شهید شي یا امیر مړ شي نو میشن با پرې دینا ستا میشن چې کم دی نو هغه د امیر پورې تړلې نه دی ستا میشن څه دی ستا د آواز بسی ساواز دارے چھ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لیے مجاہد میں اسی لیے غازی نستاد جوان آواز خدا دے ناغے تعمیر پورے تڑل نہ دے ما محمد الا رسول نبی علیہ الصلات والسلام دو احد پا میدان کی دیر پا بہادرائے جنگے دو دیر پا بہادرائے یو صحابیو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آغا شہید شو او آغا پا شکل شباحت کے نبی علیہ السلام تنیز دیو نو شیطان آواز پور تک آوازی اچت کر علا ان محمد قد قتل محمد مر شو صلی اللہ علیہ وسلم آغا مر شو صحابہ کرام خوب نبی علیہ السلام دا سے عاشقان نو کنا دا خوب پتہ لگی چھ کل عاشق تا دا معشوقی دا مرگ آواز اوشی اغه خصم د نبی علیہ السلام عاشقانو چې کله څنګه د आवाज اوشو چې نبی علیہ السلام مړ شو بس توره د لاسونو نه پریوته 50 ترګه توره شوې سو د چا حواس باهته شو ایس نو بس عمر رضی الله عنه سترګې را باندې توره شوې او توره مې د لاس او غرزیدله صحابي انس را روانو بیمارته چې سب کووسو بیا غراته چې ولې خپای هیچ نبی علیہ السلام مرنو شو نوی چه اوز خو خب بادرائیو جنگی که کنه داغه پا لار بنوزو نو وی زماستر گی کلاشو چه وو خور اختیا کنه چه اغا وفات که دنو منگ ستا جوندی ساریو وی ستر گی می کلاشوی صحابه دیر پریشان شو آنو دا آواز او دا دندورا دا شیطانی آواز بکی گی منافقانو پکی وی لو کانا محمد النبی انلما قتل که محمد پیغمبر وی مر بنوی وسوی مړنه نه کنا که محمد پیغمبر و مړبا نه وی دا منافقان اوازو یما محمد الا رسول همیشه د ژوند پیغمبر عقیده چې همیشه ژوندې په حیات دنیوي سره دا عقیده د منافقانو دا عقیده چا دا منافقانو دا د اهل سنت والجماعت عقیده نه دا منافقانو سره عقیده دا او بل دا د بریلیان وقیده ده دا د قادیانان وقیده ده دا د روافضو د شیعگان وقیده ده چرته به د تحوالی وم وما محمد الا رسول او نه محمد علیه السلام مگر استاد ده الله سو خدای خونه ده چه مرگ بپی نرازی پوشوی سو خدای خونه ده چه مرگ بپی نرازی او خو پیغمبر ده او پیغمبرانو بانه مرگ را غلیو خال خالد من قبل رسول یقینا تیر شوی ده مخیده نه دیر پیغمبران نو پاگی مرگون را غلیو تیرشوی دی نو تیرشوی غوډیر دی قال غلط من قبل رسول تیرشوی دی مخکیدن ډیر پیغمبران افایم ما تا نو کده مړشی او قتلا یا شهید کړی شین قالب تم علی عقابکم محمد دا د نبی علیہ الصلات والسلام اسم محض دی نوم دی قران کې تقریبا سالور زایا د نبی علیہ السلام دا نوم ذکر دے او ډیر په اهم مقامات نور زاینو کې نبی علیہ السلام نوم نشته په ندا سره نشته ندا سره یا یو نبی یا یو رسول یا محمد چته نشته ان قلبتم علی عقابکم هاوړی کې وتا سو بندو قربانی ان د پیغمبر پورې وستا سو دینی تاسو دین به تر امیر پوری نه نه امین قلب علی عقبیه سوچ واړی په پوند باندې فل یذر الله شیا نو اچری زره نشور کوله الله را معمولی الله را زره نشور کوله او عالمان ذکر کوي د نوم د نبی علیہ الصلات والسلام یظم الاله اسم النبی ما اسمه اذا قال المؤذن فی الخمس یشهدوا وشق له من اسمه لیجله فذو العرش محمود وهذا محمد فذو العرش محمود وهذا محمد الله صفت محمود دے او دا نبی علیہ السلام صفت محمد دے محمد مانا دا ډیر ستایل شوی او دا احمد مانا دا ډیر استاین کوونکه دا نبی علیہ السلام صفت احمد دے په نظر سره اسمان والا وتا یعنی دا الله رب العزت دور استاین چانه دا کړي چې څومره چا کړي دا نبی علیہ السلام او پزمګه کې دا نبی علیہ السلام د پزمګه کې استاین او صفت الله د نور چا دومره نه کړي څومره چې چا کړي دا نبی علیہ السلام نو محمد ستو دا شدا امین قلی بالا عقبی ہے آسوک چو گردید پپندو بانے نو تکلیف نشو ارکول اللہ لما مولی وسید اللہ و شاکرین حضر دا چو بدل بور کی اللہ کلکولا پا دین بانے الشاکرین اصحابتین علی التوحید موحدین لبا اللہ بدل بور کی تابدار اللہ وما کانا لی نفسن او ندی مناسب اسی او نفس لرا بست و آخر دوانا الحمدللہ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ درہمہ حصہ دے سورة آل عمران شروع پاغی کی بیانو دے جہاد او دے انفاق داغی دا پارا ضرورتو دا تنظیم چه جماعت داغی دا پارا برابرول غواڑی چه جماعت برابر شی بیا با دا کارونا پاسانتی آو شی جماعت دا پارا اصول پکارو دا ترقائی د جماعت د پارا اصول پکارو داغه د پارا اصول ذکر کړل پنځه پس داغه نه دو واقع ذکر کولې واقع د بدر او واقع د احد چې بدر کې تاسو دو اصول و پابندی و او غیر با کرازدار نو نو اللہ رب العزت کامیابی در کرا او پو خود کی غیر رازدارو نو رخل کو اکی داخلہ کڑی و او پوسولو برابر نشوئی ناکامی رالا وقتی طور پا واقع د بدر او د احد اول مختصر ذکر کړه. بیا ترغیب ورکه انفاق تا دا الله رب العزت په دین باندې مالو لګوي. بیا واقع د احد شروع کړه تفصیلا آغی کی وقتی طور شکست راغلے ہو اچھا بویل چیارا کدا مسلمانان پا کرے او جہاد صحیح کاروے بیا مسلمانانو تناکامیو لی ملاوی دا داغی یو جواب یو کو چې کبه دې باندې د کامیابی مداري او کامیابی په دې باندې نو په کار د بیا چې بازار کې مسلمانانو د ځای نړیر مردار کړیو پتا سوغی تنو ګورای بیا خمخ که مسلمانانو گتلوانو پا حقا غیدی او دائم ویل چه داخو نمبر ده کلا ده یو کلا ده بل تل کلا یام نداویلوها بین الناس او ده جنگ حکمت ذکر که چه جنگ کے کبارے دا مسلمانانوی نو اللہ دا مسلمانانو امداد کئی او کچرتا یعنی کبارے دا مسلمانانوی نو ویمحق الکافرین اللہ بی کافران ختمی او کبرے دے کافران ہوئی نوری عالم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء دا اللہ بی کرم مسلمانان معلومی بی آئیوی چھے جنگ کوئی اعتماد بوم پا اللہی اعتماد بوم پا امیر بانی نئی چھے کامیر جی نو جنگ بائی او کامیر نی نو جنگ بانی امیر خو پیغمبر دے خدای ندے پا آغا بانده با مرگ رازی چه مرگ پر آغه نو تاسو برستو که گئی نا او داغ آیا تو چه کلا نبی علیہ الصلات والسلام وفات شو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنح مقام تتلیو شہراغ واپس نمالگرو ارتوی چی نبی علیہ السلام و سلام وفات شوی دے خبر شو دیر خپا شو شملا میں ماتا شوا راغ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تور رائستی وا اوی کچاوی چه نبی علیہ السلام مر دے نو وجنم بے بلکہ اغا بانے اصل ایک ساتھ بیوشی راغلی دا اغا با اللہ رب العزت بیا جواندے کئی او دا منافقانو سٹو نبا وئی ستونه د منافقانو بوي خلق ټول غلی ناسي سوک سویل نشي چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ راغی نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ نه صادر لری کو و اکب علیه یقبله او پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ران اسکور شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخکولاو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام توئی تویبتا حیا و میتان واللہ لا یجمع اللہ علیک الموتتین تویبتا حیا و میتان جوانده و مر خوش آلایا او بیار تووی والله لا اجمع الله علیک الموتتین اللہ با پتا بانده دو مرگ جمع نکی دو مرگ بدر بانده اللہ رانو ولی اما الموتت اللتی کتب اللہ علیک فقد متاہا اما الموتت اللتی کتب اللہ علیکا فقد متاہا چکم برگ دالا اللہ لکل انو اغاوانی تمر شوی پاگی تو افاد شوی نو دا اسنو دا چی عمر رضی اللہ تعانو وی چکینی نف جوندے کی گی و بیا عمری گی نب دا دویم مرگ نیشتے دا مرگو تالا راگی بس بیا جماعت تراغه فرقل منبرا منبر توخط فحمد الله واثنا عليه الحمدلله یوی حمد یعنی خطبه ویلا از خطبه نرست یوی اما بعد ایها الناس من کانا یابدو محمدان فإنا محمدان قد مات ومن کانا یابدو اللہ فإن اللہ حی اللہ یموت بخاری ام نقل کئی نور دا حدیث و کتابون ام نقل کئی من کانا یابدو محمدان فإنا محمدان قد مات فَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ او بیا دا آیات وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَعِدِ اللَّهُ شَاكِرِينَ دایاتی وی عمر رضی اللہ تعالیٰ آم پویشو فخرج الناس خلق راوتو او یتلونها فی سکک المدینہ دایات دا مدینی پو کسو کلستو کانها لم تنزل الا ذلك اليوم لکه چې دا په غرض نازل شوی لکه چې په غرض باندې نازل شوی استدلال کدا یاد پیش کو چې نبی علیہ الصلات والسلام باندې عمر راضی او عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویلو چا غنمری نو بل راز پس سقیفہ بنو ساعدہ کې راجم شیو یو ځایو د بنو ساعدہ اجرا او پاغی کې راجم وو سیرت ابن هشام تفسیر قرطبی دے آیات دلان دے دارنگی نور اغی ذکر کئی چو عمر رضی اللہ تعالیٰ نووی لو خالکو تاوی چو ما پرون تاسو تاو خبر اکڑیوا قلتو لکم مقالتن ما تاوست پرونی او خبره کړی وا فما وجدتها فی کتاب الله ولا سنت رسوله اغه ما په حدیثو کې اومونو مونده او په قران کې مې اومونو مونده نو فقط رجعت عنها زداغین رجوع کو مای چې نبی علیہ السلام باندې مرگ نه دراغله ما خبره کړی ول د ځان نه زداغین رجوع کوم نو دې یاد باندې دا ری تسلی راغلی وا د صحابه تسلی په دې یاد راغلی وا چې نبی علیہ الصلات والسلام باندې مرگ راځي اخر کې وایي وَسَعَذِ اللَّهُ شَاكِرِينَ او یقیناً بدل بارکی اللہ کلکولا کلکولا پا دین اغیل با اللہ بدل بارکی علی رضی اللہ تعانو حضی ادوار ہوئی وابو بکر امیر شاکرین سَعَذِ اللَّهُ شَاكِرِينَ وابو بکر امیر شاکرین الله وکلکو لبدل ورکی او دکلکو امیر آغا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دکا صحابہ ٹول کلکو خوچ کلک کریو نو آغا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلک کریو نو ابو بکر امیر و شاکرین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاکرین و امیر دے داوی چه مرگ پا نبی علیہ السلام رازی دنیا جوان داغ ختمی گی دانا چه دنیا پا جوان بیا جوان دی دنیا جوان اغا نشتا دی بیا آخ پلا نیتاو پورا اکلا آ پلا چه کم جوان دی آ برزخی جوان دی پاگی بانی منگا نو پوی گو دیر آلا دیر مزیدار خو معلومو لی منگنو شو نوزده یاد کهی و ما کالا نی نفسین چه پیغمبر نیتوم پورشی نو اغلا و مرگ رازی او دویم داوی چه بهادر کهی دی چه تو جنگ لنزی نده مرگ دواجه نزی چه هر امر باشم نو دی آیات که فیها تشجیعون لیل جوبانا دلگان پک بادران کئی و ترغیب اللهم فی القتال او جنگ که را تیزی چه تا جنگ لنزی نو دا مرگ آیا ریگی نو مرگ خوب نیتا بانده دی ابن کثیر ذکر کئی فیها تشجیعون لیل جوبانا و ترغیب اللهم فی القتال فَإِنَّ الْإِقْدَامَ وَالْإِحْجَامَ لَا يَنْقُسُ مِنَ الْعُمْرِ وَلَا يَزِيدُ فِيهِ جنگ لطلل دا عمر کمینا او دا جنگ نبانده دل دا عمر زیادتینا فَإِنَّ الْإِقْدَامَ وَالْإِحْجَامَ لَا يَنْقُسُ مِنَ الْعُمْرِ وَلَا يَزِيدُ فِيهِ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کی دو نو آغا کور کیو پکڑ پوزی بانے وفاتو نو خلقو تا خطاب کئی اووی شاہد تو زعام ویزا شریک شما شاہد تو می آتا زعام زو شریک شما پسولو یاد دینام پس زیادو جنگونو کی شہید شما شریک شما فہانا اموتو کمای اموتو البائر فلانا مت آئین الجبانا فہانا اموتو کمای اموتو البائر فہانا اموتو کمای اموتو البائر دا سمرم لکا سنگا چوخ پکور کمری فلا نامت آین الجبانا دا درگانو سترگی دیو دینشی چاگئی داوی چگینی نو پا جنگ کے مارک دے مارک پا جنگ کے ندے فحد فکل امرئی یجری بی مقداری فقال رائدهم ارسون زاویلہ فحد فکل امرئی یجری بی مقداری مرگ پا نیٹا بانده ده مرگ پا جگڑو نده وما کانا لنفسن تموتا الا بإذن الله او نشتا ده اختیار او نفسلا ان تموتا دا چمڑ دیشی ده الا بإذن الله مگر بی اجازت دا اللہ سفرشتو تا اللہ اجازتو کی الا بإذن الله مگر بوکم دا اللہ کتاب موجلا لکھ دا اللہ نیٹا مقرر لکھ دا اللہ دے لکھ مقرر کتب اللہ کتاب موجلا لکھ دا اللہ دے لکھ مقرر مقرر نیٹا دا تاغین نمو کی گی انو رستو کی گی شیخ صد پنجبیر مدذر لہل عالی ای فرمائی چھ برمکی بادشاہو راغلو د بیت الله طواف کو او د طواف جمعه دروازه بند کړو خلکو ته تاسو باندې راځي بادشاہ طواف کوي دروازه باندې سنتریانو لاړو یو کس راغی زړی جامی دی سنتیارو له توري واله ویلر شای بادشاہ توم وایا چه باہر ظلم کمو چه بیت اللہ کریم ظلم شورو کو آونی غراغ دننا بادشاہ اولی دو بادشاہ تیموی پیدا باہر ظلم کمو چه دن نم ظلم کائے بیت اللہ دنم پاتے نشو آوی دا سوک تیوی وینیوی سار تیووی وینیو وزیر و تاوی جی بازده تا سمو آئی پریداویی آورتای نواج نمی پیراجی دالی وانه ده ده پویی گینا دماغی لک خراب دی او خاندل آشه کمکس راغلو نو او خاندل یو گو ریجی توابی وجنی وقا خاندی زاسو همشلی وانه ده بادشاو تا تول خاندی اغو تو یاریان پده ما چه بادشاہ وزیر دوار لیوانی دی وی بادشاہ هم لیوانه دی وزیر هم لیوانه دی وی بادشاہ وی چه وجنه می او وزیر وی چه می وجنه او مرک علا رازی چه نیتا برابر شید آیاتی وی او ما کانا لنفسن تموتا الا بإذن الله چه اللہ مالا نیتا مقرر کری نو وزیر می بچکول نشی او چه اللہ نیمو قرار کردی نو بادشاہ می مڑول نشی پیدا سوک تویدا لکو فرزدق پا خواکی ولادو او تی مال تنوی چه تا سموائی پیدا سوک تی فرزدق و تاوی هاز اللذی تعرف البطاوت اتو هاز اللذی تعرف البطاوت اتو والبیتو یارفو والحل والحرمو هذا الذي تعرف البطحاء واتأته داغا کسته چه ده مکی ده خورد ده عزت پی جنی ده مکی ده خورد ده عزت پی جنی والبیتو یارفو والحل والحرمو او دا بیت اللہ ام ده عزت پی جنی او دا حل او حرم طول دنیا ده عزت پی جنی و ایدا سوک ده و ایدا دا علی رضی اللہ تعالی و سید زین العابدین دادا سے سڑے دے دالین و سید رضی اللہ تعالی عنہ داغن و سید زین العابدین دادا تا سنشے ویلے بادشاہ تے معافی غختلا ندا مرگ پنیٹا باندے دے جنگ نن مرگ رستو کیوں نے مخکے کئی وما یوری سواب الدنیا نوتی منا آچالا چرادو کی اللہ بلد وما یوری سواب الدنیا او سوک چه غواری بدل دنیا پا عمل لآخرت بانده که عمل لآخرت او غواری دنیا نو تیه منان ور بکومنگ دیل را ددنا خواله بی ولو ورکو کزمون خواهشی نو تیه منان ور بکومنگ دیل را ددنا عجلنا لو فیا ما نشاو لمن نورید عجلنا لو فیا ما نشاو لمن نورید سورت بنی اسرائیل اطلسم کی بیاوی که زمانگا خوخه نوار بیکو والا دانا چه سوک دنیا غواری والا دیولا ورکی نکه دا اللہ خوخه نوار بیکی ومن یورد ثواب الدنیا نوتی منا سوک چه غواری بلدر دنیا نوار بگدر داغینا ومن یورد ثواب الاخرت نوتی منا سوک چه غواری بلدر آخرت نوار بگدر دینا وسنت شاکرین او زرده چه بدل ورکومنگا کلکول اپ دین بانده وکایی من نبی ان قاتل ماوری بیون کسیر نابل بادری تاسو تا تکلیف ملاو شو تاسو وای داده کمی نا او داولی و رستو کی گئی تیر قومونو تاریخ رایات کئی تیر قومونو آغایم جنگی دلیو پیغمبر سره به ډیر ملګری وو او جنگیدل با او کله به کمزوریم شو کمزوری ووم شو خو سره د دینا دشمن ته ذلیل شوی نو او دشمن ته میدان نو پریخه نو تاسو چې افضل الامم یی په ټول امتونو کې بهتر یی او استاسو پیغمبر پر طولو پیغمبرانو کی بہتر دے نتاسو لی رستو کی گئی وکایی من نبیین قاتل ماو ربیون او دیر دی پیغمبرانو نا قاتل ماو یگڑا کڑواد دی پا ملگر تیا کی ربیون کثیر نو خدای والا او دیرو ربیون جمع دی ربی منصوب بسو رب علماء اتقیا انی تابدار دا اللہ دا پیغمبر ربیون کثیر دا اللہ والا دیرو یا ربیون جمع ربتون دا بمانا دا ڈالی باندرازی قاتل ما ربیون کثیر جگڑ اکڑی واس دا بملگتی آکی ڈالو دیرو نو ربیون فائل لقاتل دے فما وانو لما صحابون فی سبیل اللہ نو دے نو سسچوی دا وجد آغینا چرا سیر دیر او دیتا دا اللہ پا دین کے فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے وما ضعفو او نکم زوری شویو وما استکانو نو زلیل شوی کافرو تا ومستکانو او نو شوید کافرو ومستکانو نیاد سکون نا نمانا دا ومستکانو او نو ٹکاو شوید دشمن تا چگنی دو دشمن شویو نو شوید دشمن نو زلیل شوی کافرو تا او چه دا کون نشی نو ومستکانو ومستکانو ده نو شوی دشمن چه ده دشمن شی باسه تسلیم شوی نو آغای تا چه ده سکون ده شی نو پا مانه ده زلت لکه مسکانه و خواری چه ده کون ده شی نو پا مانه ده که دو نو ومستکانو نو زلیل شوی کافرو تا یا ومستکانو نو شوی ده کافرو تسلیم شوی وطنو چورتای استایو والله يحب الصابرين الله مين کید کلا کو سر بدین باندي والله يحب الصابرين الله مين کید صبر کو ان کو سرا وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا نام مسلمانانو لبادری چاغی توکل تکلیف اور اسید نوئی ودا خپل قصور گانا تاسو خپل قصور گانی چیک چرتا تکلیف ملاو شوی جانگی اوہد کے تکلیف ملاو شوی دے داتا سو خپلا ہو گانے خپلا ہو جا بل چاہتا ہے مپلی وما کانا قولهم الا ان قالو او بل مسلمانانو تا ترغیب چاہی پا میدان جنگ کے دعا گانے کولے سردن تکلیف و ترسید لیو داتا سو دعا گانے کوئی سردن کے تکلیف رسید لی قالوا ذلك وقد قتل نبيهم دا خبر اکڑی وا او پیغمبر وی شہید شیو ضروری نه چې مارکه کې شهید شوی زګه زنه مفسرین دا ذکر کئ بحر محیط یو قول ذکر کئ چې پیغمبر چرته مقابله کې نه وجل شوی شهید شوی مقابله کې نه دی آبید مقابلے نے پیغمبران دیر شہیدان کری دی وما کانا قولہم اندان قالو اونا وینا دی مگر دا چویل بے ورب زمنگا غفر لنا زنوبانا او باقی منگتا زمنگا گناونا و اسرافنا فی امرنا و زیادتے زمنگا پکار دی دن کے دی جیاد پکار کی کس زیادتے شوی دا منگتا او باقا نخبل قصور بے گانا وثابت اقدامنا وانصرنا کلاکی کی خفیز منگا امدادو کی زمنگا و بارے راکی منگلا ذکر دن اسرات مراد تفتح کل آخر دن فیل مرادی وانصرنا علی القوم الكافرین بارے راکی منگلا کلاکو لب کفر باندے فاتا ام اللہ و ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخرہ نور کا اللہ دی لرا بدل دنیا و خیستہ بدل آخرت فاتا ام اللہ و ثواب الدنیا نورکل اللہ دیل را بدل دنیا چاہ کامیابی بو دشمن و النصر و الزفر و العاقبہ ابن کثیر وی ثواب الدنیا بدل دنیا و حسنہ ثواب الاخرہ او خیستہ بدل آخرت بلد آخرت خیستا زن کدن بیم خیستی قبرم خیستا اللذین تتوفاهم الملائکتو طویبین نو خیستا بلد آخرت اغب علم اللہ ورکی نو جسنگ عملی نو بدل آغا شانتی دنیا کیم آخرت کیم سورہ نحل وہ نبی کی ذکر کئی مانا ملا صالحا من ذکرن انسا وهو مؤمن فرنوی انه حیاتا طیبا ورنجزی انهم اجرهم بیاسن ما کانو یعملون بدل بولا خیستا ورکو حیاتا طیبا وحسنا ستان میں نمبر سورت نحل وحسنا ثواب الاخرہ خیستا بلد آخرہ تو والله يحب المحسنين الله من كيدن كانوا سرا يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا داوس مسلمانانو تا تلقين چه كافرانو دو منافقانو ممني داتا سنة دا الله امداد بندي او من اللي كافرانو دا سبب دا فسادي د کافرانو د منلو د واجنا او د کافرانو د دخل اندازه د واجنا فسادونه راځي او د کلانا چې پاکستان اړډي ورکړي امریکای له هغه یو منل نو دا هغه نه پاکستان کې خانه جنگي شروع ده او لاسر په تیار دي سو پوری داخل اکلی وطلی او داخل اندازی نی پریخی تراغی پوری اتفاق و اتحاد نرازی دای کوشیز داده چه فوج آوامو جنگی فوج آوامو جنگی دای کار دنو ای ایماندارو انتو تیو لدین آکا فروی اردو کم کتاسو منی ده کافرانو دلتا مراد منافقان دی اچه کم دری سوا کسان تلیو ان تو تیو الذین کفرو کومن تاسو ده کافرانو نیردو کم علاقا بکم واپس بگی تاسو لاب پندو ساسو بانی ده خپل دین نا تاغی غرص داری چه تابی دین کی یردو کم علاقا بکم واپس بگی تاسو لاب دین ساب پندو ساسو فتن قلبو خاسرین شای بتاسو برباد مچه ده کافرو سرا بای کاتو کم دا قوای متحده نه به میو باسون امداد به میسوک کئی من قوای متحده که دستخط کرده چیو بالله و امداد کهو امداد به میسوک کئی بر الله و مولاکم بلکه الله ده امدادی ستاسو و او کتو ایو الله بزم امداد کئی و هو خیر و ناسورین آقا الله ده بهتر ده امدادی آنونا طریقه ده امداد بسی سانولقی فی قلوب الذین کفر و روب زردا جواب چون بزرونو کافرانو کی یارا یارا بولا بزرونو کی واچوم ارا سورۃ انفال کی موئی سورۃ انفال دولسم کی چی یارا بولا بزرونو کی واچوم ساول کی فی قلوب الذین کفروا الرعب اذ یرا بکائل الملائکۃ انی ماکم فثبت الذین آمنو سورة انفال آیت نمبر 12 دارنگی سورة حشر سوار لسم آیت کیوں موئی چه بزرونو کی بولا یا رو آچوم حشر سوار لسم سنلقی فی قلوب الذین کفر روب زرد آچوا وچوم بزرونو کافرانو کی یا را اولی بما اشرکو باللہ مالم ینزل بی سلطانا دیو جناچ دی صدار جوکڑی دا اللہ سرا آغا سیزونا لم ينزل به سلطانا چنر آلے گلے اللہ پاگی بانسو دلیل اس دلیل پہ اللہ نے در آلے گلے سورت عرب 71 کی موئی یو یائم کی انہیا اللہ اسماء سمیتموا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بیا من سلطان سورت یوسف سالو اختم کی موئی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القهار ما تعبدون الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان نظر علی گلے پذبانی اللہ اس قسم دلیل یوسف 40 ایسی گنو زائنو کی قرآن داوی چه مشرک دا غشنیری کی چشتا دینا نو تو خلائی غٹ پٹ مخامو خلاڑی نو از نیشه یریگی ده نیشه ده خزین آقا یریگی ده گٹ نیریگی ده لوٹ نیریگی ده لخت شنی نیریگی نو تو خلالوی غٹ پٹ مسلمان مخی تولاڑی سان بول نیریگی بما اشرکو باللہ چرا لگل جمع چی دی صدا جوکری ده اللہ سرا آسیزونا چنی را لگل پاغیبان دلیل آج نظر آلے گلے اللہ پائیبانی اس قسمہ دلیل نو نیش تے نیش المراد نفی الحج و نزول و حجمیان دانا چی دلیل شتے خو اللہ را لے گلے ندے نا دلیل پی دے سر اشتے نا قید او مقید دوارا نفی کئی نفی الحج تے و نزول و حجمیان مداری کوئی مالم ینزل بی سلطانا وما واهم النار زائده ده اورا وابیسا مسو ظالمین او بد ده زائده دکاوی دو ده ظالمانو دا ظالمان دی چه تار دین بنده وابیسا مسو ظالمین او بعد دے زال ٹکاوی دو دو ظالمانو فلقد صدقكم اللہ وحدا نیچے اللہ امداد کی نو احد کی بیا شکست لے راغے نیز دے سرکنہ چھ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین اللہ رے امدادی ساسو او اللہ بہتر امداد کئی چھ اللہ بہتر امداد کئی نو احد کی دا مسلمانان کمزوری ولی شو جواب وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ قسم دے چھ رشتہ اکڑے والا اقبلا وادا یقیناً رشتہ اکڑے و تاثر اللہ اقبلا وادا اقبل لعوزو اس تاوستون آم بیزنی کالا جتاسو پریکول لے کافران لرا پی اجازت دا اللہ پا حکم دا اللہ اس تاوستون آم اس تاقتلون آم کالا چھ وجل تاسو دے کافران لرا حکم دا اللہ باندے نو اللہ خپل وعدہ رشتیا کړه زکا تاسو وجل او تاسو صفات حملاو شوا حتی تر دے پورے اذا فشلتم چکلا تاسو سستی وکړه وتنازعتم فی الامر او اختلاف کو تاسو په امر دا امیر کې وتنازعتم فی الامر اے اختلاف کو تاسو فی الامر پا فی حکم دا امیر کے واسویتم من بعد ماراکم آتو حبون واسویتم او نا فرمانی اکڑا تاسو دو حکم دا امیر من بعد ما پزد ناراکم چی او خود اللہ تاسو تا آغا فتاو کامیابی تو حبون آچ ساسو کو خوا واسیتم من بعد ما راکم ما تحبون نا فرمانی اکڑا تاسو نا حکم دا امیر من بعد ما پزدنا اراکم چھو خود اللہ تاسو تا آغا فتاو کامیابی تحبون چستاسو خواخوا چستاسو مینو آغی سرا نبیم زرمان مراد دنیا ندا او مال او دولت نده زکر صحابو پا مال او پا دولت سکل نمان مراد کامیابی با فتح سورت صوف دیار لسم کیوں موی سورت صوف تیرا دیار لسم و اخرى تحبونا نصر من اللہ وفت قریب و بشر المؤمنین و اخرى تحبونا او بلا تاسو سره مینه کوي نصر من الله وفات قریب کامیابی طرف د الله نه وفات نږدې لاس په لاس وبشر المؤمنین خوشاله واره مؤمنانو ته صف تیرا دیار لسم نمین بعد ما راکم پس دینا چو خود الله تاسو ته آغا فتح و کامیابی جستا سخخا من کم من یرید الدنیا و من کم من یرید الاخرہ زن استا سنا غختل دنیا او زن استا سنا غو چه غخت آخرت نیسا مطلب صحابو دنیا غختلا چه من کم من یرید الدنیا زن استا سنا غو چه غختل دنیا او زن استا سنا غو چه غخت آخرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چھ زمان دا یقینو چھ من کے سوگدہ سنیشت چھ داغ دنیا خو خی خو اللہ ویلی دینو بسی بانو مطلب صحابو کے دائی سوکنو خو دینا مراد اگا منافقان دی دینا مراد منافقان دی چھ داغی دنیا خو خوا فدنیا بانے مینو من کم ما یرید الدنیا